أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نکاتی بسیار عالی و مؤثر در زندگی بشر در این آیات نهفته هست. من در قالب سؤال این نکات رو مروراً عرض می کنم، بعداً شاید بتوانیم که دقت بیشتری کنیم و استفاده بهینه. یک، فلسفه وجودی ما در روی این زمین چیه؟ ما بشر غالبا سوالات زیادی داریم. یکی پولدار میشه، یکی چرا پولدار شد؟ یکی فقیر میشه، یکی چرا فقیر شد؟ یکی پیروز میشه، یکی چه عجب؟ یکی شکست میخوره، میگه چی شد؟ یکی زنده میشه، یکی میمیره. همینجور ما برامون نکات مبهمی هست که چیه؟ چرا؟ چون که چارچوب هدفهای والایی که ما برای اون هدف ها خلق شدیم و به این دنیا اومدیم کاملا مشخص نیست. از این جهت قرآن مجید و پیغمبر و اهل بیت این نکته رو خیلی تذکر دادن و کل مسائل رو در یک چارچوب مشخصی گفتن. هدف ابتلاست، هدف فتنه است. این هدف. حالا چرا ابتلا و چرا فتنه؟ من در آخر عرایزم انشاءالله اگر خدا خواست باز میکنم. مطلب دیگه هم هست، اما این اساسا. حالا ما میایم میگیم ما اصلا کی بودیم، کجا بودیم؟ ما خیلی دچار اشتباه میشیم که فکر کنیم از روزی که دست راست و چپمون رو تشخیص دادیم از اون روز ما تو این دنیا هستیم، یا از روزی که از شکم مادر متولد شدیم. نه، اینجور نیست. ما مراحلی بسیار بسیار زیادی گذروندیم و مراحلی بسیار بسیار طولانی هم در پیش داریم. خیلی مهمه که این چارچوب ما فقط مشخص این دنیا و چند روزی که هستیم نباشه. حالا انشاءالله در قصه اصحاب کهف میگم این 109 سال خواب بودن. یکی گفت یه ساعت خوابیدیم، یکی گفت دو ساعت خوابیدیم. نه، روز قیامت که بشر بعد از اون خواب طولانی در عالم برزخ مبعوث میشه، یکی میگه دو ساعت خوابیدیم، یکی میگه یه ساعت خوابیدیم. خواب بودن دیگه، اغلب بشر خوابن، اغلب خواب. 99، بیش از 99% در عالم برزخ یه حالت مثل خواب هستن. خب پس این چیزی نیست، این چند ساعتی که اینجا هستیم، این ساعت هستم به شما نمیره. پیچ ادامات ابن آدم که ان دنیا لم تکن، یه خوابی بود، خواب آشفته بود، چی بود؟ ما اصلا چند سال بودیم، چطور بود؟ ادامات ابن آدم که میمیره اصلا دنیا محو میشه از ذهن، هیچ میمیره. حالا ما چقدر چسبیدیم، چقدر بهش اهمیت میدیم و چقدر از بقیه مراحلی که در پیش داریم یا مراحلی که گذشته غافل هستیم. خدا اولا سبحانه و تعالی، خدا سبحانه و تعالی اولا بهشت خلق کرد از نور. از نور کی؟ از نور ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. این هم یه قصه ای داره، حالا قصهش باشه یه شبی دیگه عرض میکنه. نوره، یه جهنمی هم خلق کرد از نار، از آتش. یه مقدار از این بهشت گرفت، ضغثن روایت داریم، ضغثن یه مقدار، یه مقدار هم از جهنم گرفت، ضغثن این دوتا رو قاطی کرد، این دنیا شد. دنیا 50% نوره، 50% ناره. ما هم در این دنیا همینیم، نیمی از ما نوره، نیمی از ما نار. خب حالا اینقدر خدا ما رو بالا پایین میکنه در این دنیا، امتحانات و اینها، که یا اون جنبه نوری بر جنبه ناری غلبه کنه که انشاءالله، و یا خدا نکرده به عکس بشه، اعوذ بالله. نور به جهنم نمیره، نار هم به بهشت راه نداره. نور و نار، یا من باید نوری بشم، یه راهه، اعوذ بالله، اون طرف هم راه دیگه است. البته بعضیا صدی مثلا 99 نوری میشن، 1% جنبه ناری در وجودشون هست که اونجا تو قبر حسابشون میرسن که اون 1% هم کم بشه، یا در قیامت گاهی هم یه خورده حالشون میدن توی آتش جهنم یه چند صباح اونجا باشن که این جنبه ناریشون تموم بشه، بفرستنشون بهش. ولی ما دلون میخواد چشمون رو که اینجا ببندیم به رخسار پر نور پیغمبر اکرم باز کنیم. هر چی هست و نیست اینجا باشه نه اون طرف، اینجا آسونه، تموم میشه. آوردن ما رو اینجا برای امتحان. حالا امتحان کارش چیه؟ اساس کار امتحان اینه که عرض کردم کلمه ای که در این آیه برای مسئله امتحان استفاده شده کلمه ابتلاء. ما در قرآن یه دقتی در کلمه باید بکنیم، یه دقتی در جمله بکنیم، یه دقتی در آیه بکنیم، یه دقتی در روال آیاتی که قبل و بعدش هست، یه دقتی در آیات مشابه در بقیه سوره ها. اینا روال تدبر در قرآنی که خدا فرموده افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دقت در کلمه اولین کار ماست. ابتلا یعنی چه؟ من از شما سوال میکنم، شما همه ماشاءالله اهل علم و فضل و هیئات و اینا هستید، چی آیه قرآن میگه یوم تبلو السرائر؟ یعنی چه یوم تبلو؟ روز قیامت تبلو السرائر، سرائر یعنی سریرت، یعنی سرها، یعنی نهفته ها تبلو این ظاهر میشه. پس کلمه بلا ابتلا یعنی ظاهر شدن نهفته. یه چیزی نهفته است وقتی که درونی برونی میشه، از حالت نهفتگی به حالت ظهور متحول میشه، میگیم چی؟ تبلو بلا. پس ابتلا یعنی چه؟ ابتلا به این مفهوم یعنی حقیقت انسان ظاهر بشه، ظاهر بشه. ما بشر حسب تعبیر حکیمانه پیغمبر اکرم محمد مصطفی اینه معادن هستیم، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، مثل طلا و نقره. خب حالا معادن دیگه هم هست، معدن هست، بشر معدن. اما معدن ها شما میدونید روی خاک نیست، اولا زیر خاکه، یا مخلوط با سنگ و کلوخ و اینا هست و شن و غیره. نه معدن این دیگه، چه کار باید بکنیم که این معدنی که زیر خاکه، این طلایی که زیر خاکه، این طلا بشه؟ باید اول بریم بکنیم خاکو از زیر خاک بریم، بعدش بذاریمش تو کوره یه بار دو بار سه بار که تمام شوائبی که اطراف این معدنه جدا بشه تا طلای ناب بشه. نه اینجوره، نقرم همینه، بقیه معادن هم همینه. حالا معادن دیگه مثلا فیروزه، باید اون سنگهایی که اطرافش هست خیلی با دقت پس کنیم، بقیه چیزا اینه. درسته؟ ما هم همین کار باید به ما بشه. ما باید بذارن توی کوره ابتلا. تعبیر حضرت امین سلام الله علیه میگن تساطن صوت القدر. خدا حضرت امین میگن خیال نکنید که همینجوری رد بشید برید. شما انقدر باید با امتحانها دست و پنجه نرم کنید که مثل دیگی که روی باره و زیرش آتشه، این بالا پایین میشه آبش یا خوراکی که درش هست، تو ساطان و صوت اینجوری میشه، اینقدر بارم اعلا اسفل میشه، اعلا اسفل اعلا میشه، یکی یهو میشه رئیس، یکی مرعوس، یکی پیروز، یکی شکسته، یکی پولدار، یکی غنی، یکی خوب، همه چیز. اینقدر شما باید بچرخید تا از این دنیا برید. خوب بد مهم نیست، همه مردم که اومدن اینجا اینه. آقا ما که الحمدلله متدینیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، ما رمضانات تو مجالس شرکت میکنیم، شما بیشتر متدین هستن یا انبیا؟ اونا بیشتر هستن. البلاء للولاء للانبیاء والاولیاء ثم الامثل فالامثل. هر که بامش بیش، هر که ایمانش بیش، ابتلاعش بیشتره. این که شما مصیبت های اهل بیت شنیدید، اونا که گل سرسبد آدم خلقت هستن. پس این طبیعت این دنیاست. حضرت امام حسین سلام الله علیه از مکه تا کربلا یه آیه میخوندن، از کربلا تا کوفه تا شام یه آیه دیگه میخوندن، یعنی سر مبارکشون آیه دوم بود. حالا میرسیم این آیه که امروز خوندن، حضرت امام حسین روی نیزه میخوندن. تفسیرش هم انشاءالله عرض بکنم چرا. اما از مدینه تا کربلا حضرت آیه ببخشید آیه نمیخوندن، کلمه داشتن، میگفتن من هوان دنیا علی الله. از اینکه دنیا انقدر پست بشه خدا، هیین یعنی پست، بی قیمت، بی ارزش. ان يحمل رأس يحيى بن زيد الى من بغي من بغاي يا بني اسرائيل. كسر حضرت زيد ببره حضرت يحيى رو ببخشید، یحیی پسر زکریا پیغمبر خدا رو سرشو بریدن، گذاشتن توی طبق، بردن پیش یک بدکار، زن بدکاره. یعنی اگر این دنیا قیمت داشت پیش خدا، حتما این کار درش نمیشد. البته حضرت داشتن یه مقدار زمین سازی میکردن تا اصحاب بفهمن آینده چه خبره. قصه اینجوره. حالا اون آیه بعدی، آیه که میخوندن بعدن عرض میکنه، دنیا اینه، میخوای جور دیگه قرارش بدی میل خودت. یکی از شعرها خیلی شعر زیبایی گفته، من عربی ترجمه فارسیش میکنم، میگه و مکلف الدنیا بغیر طباعها متطلبون فی الماء جذوة ناری. یعنی کسی که میخواد دنیا جور دیگه بشه، مثل که از آب بخواد آتیش در بیاره، نمیشه. دنیا همینی که هست قبولش کنیم، این که هست قبول کنیم، قبول نکنیم بهتر میشه، جور دیگه میشه. این دنیا پس داره ابتلاعه، بالا و پایین میکنه آدمو هر روز یه جور، و هیچ کسی، نه بنده نه شما نه هیچ کسی، حالا اولیاء الله نمیدونم، هیچ کسی در این دنیا نمیتواند آینده خودش رو بفهمه چی میشه. و ما تدی نفسون ما دا تکسب و غدر و ما تدی نفسون به ای ارض تموت. شما بشینید برای یه هفته آینده تون قلم دست بگیرید بنویسید اینجوری میشه، اینجوری میشه، این کار میکنم، این کار میکنم، بعضی هفته نگاه کنید چقدر شده چقدر نشد. نه بنا شما، اونایی که قدرت دارن، پول دارن، هر چی دارن، اونم همین هستن. امتحانات اونم نمیتونیم بفهمیم چیه، امتحان فردا نمیفهمیم چیه، باید خودمون رو مهیا کنیم، اصل امتحان رو قبول کنیم، بعد هر چی که اومد، هر چی از دوست رسم خوش است، هر چی اومد. خیلی مطلب هست اینجا، اما اجازه برام بگذاریم. این مطلب دو. مطلب سوم که از این آیه استفاده میکنم، حالا روی قرآنم انشاءالله یه مقدار دقت میکنیم. ما بشر همانند یک دفتر صد برگ هستیم یا یک کتاب 200 صفحه‌ای. خودمون هم متوجه نیستیم. ما خیلی خیلی مهمتر هستیم از اینکه خیال میکنیم. هر کس، هر یاره، اینی که هم جزایی که خدا به بشر میده در آخرت خیلی عظیمه که بهشت باشه، هم عقابی که میکنه خیلی عجیبه. وقتی که آتش جهنم جوری باشه که خورشید که اونجا میفته از حرارت آتش جهنم فریاد میکشه، خب من که هستم، من چی هستم؟ هم اونش طرفش، هم این طرف. پس از این بیداست این که ما یه آدم چیز عادی نیستیم. روز قیامت که میشه خدا سبحان و تعالی حتی جانوران رو زنده میکنه، و اذا الوحوش حشرت، همه رو زنده میکنه. یک برهی میگه خدایا این همسایه من، برای که با من بود در یک گله بودیم، این دوتا شاخ دو شاید من رو شاخ میزد، من شاخ نداشتم، حق من از او بگیر. خدا به این دوتا شاخ میده، میگه یالا بگیر، چند بار بزد بزن، خب میزنه، بعدش که تموم میشه خدا میگه کونو ترابا، یهو خاک میشه، عدالت خدا اجرا میشه، خاک میشه. کافر نگاه میکنه میگه آره تم کن تو، ای کاش منم اینجور بودم تموم میشد دیگه. نه نه آ شما انسان هستی، شما بره رسید، نباید قیاس کنید خودتون رو به یک حیوان، شما آدمی. یه آیه در قرآن هست، حالا من اینو برای فضلای مجلس و فضلایی که بعدن شاید عرض من خدمتشون برسه عرض میکنم. یا آیه در قرآن هست میگه وکان الانسان اکثر جدلا، تفاسیر زیادی برای این کلمه شده، ولی من کلمه که به نظرم میاد عرض میکنم. جدل، جدائل، این خصله های مو که هست بهش جدائل میگن که زیاد تراکم داره. من خیال میکنم آیه میخواد بگه انسان خیلی پیچیده است، خیلی تو داره، خیلی عمق داره، خیلی خیلی. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، امیر الحکما میفرماید اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر. من گاهی وقتا به این روایت و امثالش دقت میکنم، یهو میبینم یه باکی میشد، نمیتونم، یعنی این مغز من نمیتونه این حرف رو درک کنه. میگه تو خیال میکنی یه چیز کوچیکی هستی، یه شیء بسیطی هستی، کوچیکی هستی، در حالتی که فی کن طول عالم الاکبر، یک جهان بزرگتر، نمیگه عالم الکبیر، کبیر داریم، اکبر داریم، اکبر یعنی که بزرگتر، درون تو عالم اکبری هست. خب به این دلیل ما در دنیا اومدیم که اون درونی های ما برونی بشه، درونی های ما تحول پیدا بکنه از درون به برون، قدرت های ما، امکانات ما، پیشرفت های ما، علم ما، دین ما، تقوای ما، بریم بالاتر، بریم. این یکی از معانی ابتلاعه. ابتلا دو معنا داره، یه معنا داره خوب رو از بد تشخیص دادن، یه معنای دیگه نه، خوبها هم پیشرفت کنن و تکامل بکنن. یعنی چه؟ تکامل یعنی چه؟ در یه آیه قرآن من عرض میخونم خدمت جناب آقایون، خدا میفرماید این که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم بالرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. دقت در این سه تا آیه با هم بکنید اینه که من میخوام اونا من عبادت بکنن که یه چیزی بهشون بدم، پیشرفت کنم، تکامل کنم، من از اون چیزی نمیخوام. حالا در روایت اومده که یبن آدم اینی ما خلقتک لأربح علیک و اینما خلقتک لتربح علی، من نمیخوام سودی از تو بکنم، من میخوام تو از من سود کنی. دقت کن در کلمه دوم، یعنی که یعنی ما بشر که اومدیم اینجا باید اون عالم اکبری که در درون ما نهفته و خدا او رو در ما قرار ده باید اون رو ظاهر کنیم، باید پیشرفت کنیم، باید امروزمون از دیروز بهتر، از فردا کمتر باشه، باید، نه دلمون بخواد یا دلمون نخواد، علممون، پولمون، امکاناتمون باید بیشتر کنیم، تکامل. حالا اگر من از بعد شخصی برم به بعد تاریخی و تمدنی و اینها عرایزم رو به اون طرف ببرم که خیلی مفصله و نمیخوام اونجا بحث کنم. ببینید بشر الان ما یه بشره انسان اولیه رو داریم. اخیرا دو سه هفته قبل چند تا انسان های اولیه توی بعضی از جنگل های آمازون در برزیل پیدا کردم. اگر یکی از اینا رو بیاریم به همین تهران با هر کسی از این شهروندان تهران یا شهروندان یه جای دیگه، چه فاصله هست بین اون و این؟ این فاصله رو کی تایی کرده؟ خود بشر تایی کرده. چطور تایی کرده؟ به اون درونش درش روح تکامل بوده. هر کسی میخواد پیشرفت کنه. شما همین ایران حساب بکنید، هر جای حساب بکنید. حالا بعضی از افراد مسن میان میگن چه روزای خوبی بود، آب انبار داشتیم، آب از آب انبار میکشیدیم، چرا موشی داشتیم، میرم تو خیابون را میرفتیم. بابا اینجور نیست. فقط همین رو شما بگم، از هر 10 تا بچه که امسال دنیا اومدن سال بعد 9 تاشون نبودن. بهتون بگم چه دردهایی که میکشیدن این مردم، بهتون بگم چه زجرهایی که میکشیدن این مردم. نه، خدا بشر رو برای اینکه بیسته در یک مرحله ای نیست، میگه جلو باید بره. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن ای فدای این لبای آقا بشم. خدا شاید تا انسان یه باکش میشه وقتی که نگاه میکنه حرفای حضرت امیر. مینه خورشیده، شما در خورشید نمیتونید زیاد نظر بکنید، نورش شما رو از چشم شما فراتره. حضرت فرمودن من تساوی یوما فهو مغبون و من کان غده اسوأ من یومی فهو ملعون. پس خدا چی ما رو آورده اینجا؟ آورده که بخوریم و بخوابیم، آورده که پیشرفت کنیم، هر روز بهتر از دیروز. در تمام کمالات، همه کمالات، همه کمالات نعمت خداست. نگید کمالات معنوی، بله کمالات مادی در چارچوب کمالات معنوی کمالات حساب میشه و الا نه. اما اونم باید باشه، پولدار بشید، امکانات داشته باشید، بچه دار بشید، زن داشته باشید، به مردم بخشش بکنید، پیشرفت بکنید. پیشرفت، پیشرفت، پیشرفت. حالا آقایونه که در ورزش، جوانایی که در ورزش بحث دارن، من میگم المپیاد رو شما گاهی وقتا هر 4 سال یه بار مشاهده کردید یا نه؟ میدونید در هر سالی این المپیاد که میاد رکورد شکسته میشه. کی میکوش کنه رکورد؟ همین بشر. در پرشه، در میداندویی، در نیزه انداختن، در شنوه، در فوتبال، در همه چیز. پس معلوم میشه 4 ساله این بشر پیشرفت کرد. حالا فکر کنین 100 سال دیگه خیلی فرق میکنه. خب هزارها سال، میلیونها سال ما در روی این زمین بودیم، نمیدونم چقدر. خب تحول شده دیگه. هر روز خدا در دنیا پیشرفتایی هست. البته ما دنبال نمیکنیم پیشرفتا رو، همون پیشرفتایی هست، پیشرفتای عظیمی هست. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. شما برید استفاده کنید. اینم یکی از معانی ابتلاء. حالا این معنا رو من از کجای آیه در آوردم؟ دقت فرمایید، آیه رو باز تفسیر میکنم. حالا این تیکش و این فرازش رو میخونم. خدا میفرماید این که لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما یه احسن داریم، یه حسن داریم، یه اصلح داریم، یه صالح داریم. خدا میگه ما میخوام ببینیم. این دیدن فقط دیدن نیست که خدا همیتون میدونه، یعنی تحولی ایجاد بشه در انسان که عمل بهتری بکنه، احسن باشه. پس معلومه ما موظف هستیم که مرتب به سمت احسن حرکت کنیم. لنبلوهم. آیات دیگه هم هست. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده باشند. حالا یکی از ائمه شاید هر صادق فرموده باشند که خدا نگفته که اکثر عملا، فرموده احسن عملا. احسن عملا حتی استشهاد بکنن به آیه دیگه احسن عمل باید بشه. حالا بریم سر خدا. قرآن، قرآن میفرماید این که انا جعلناها، یه تیکه دیگه هم عرض کنم تا این تتمه باشه، برای که بنده امتحان بشم خدا دو قطب قرار داده در دنیا، قطب حال و قطب مستقبل. این دو قطب به من فشار میاره بین حال و بین آینده، این دوتا به من فشار میاره، منو میسازه. دیدید مثلا این چیز مخواهد بسازید یه خورده بین دستتون، یا اینکه چیزی اونو هی تکون میدی، فشار میدی تا اینکه ساخته بشه. همیشه بین حال و آینده تضادی هست. حالا من این روایت بخونم براتون، من یه حرفا رو انشاءالله خدا بکنه بتونم از روایات استفاده کردم، گاهی از روایت رو نمیخونم چون که وقت کافی نیست. حضرت فرمودن حلال و حرام با هم را میرن، حرام اول میاد سراغ شما، در و خونه شما رو میزنه، میگه آقا اونجا یه کاری هست، یه چیزی هست، اما یه خورده توی شبهناکه. اگر قبولش کردید حلاله که اون گوشه ایستاده میره، اگر قبول نکردید این رفت اون میادشه. هیچ وقت نگید رزق من دلیله، خدا رزق انسان در حرام فقط قرار نداده، بله امتحانتون میکنه، اما تنها این نیست، راهای دیگه هم هست برای رزقتون. خدا میگه ما این دنیا رو زر زیورش دادیم، زینتش کردیم، به چشم مردم میاد. خدای چرا این کارو کردی؟ ما مبتلا کردیم. خب همین، ما می‌خواستیم مبتلا بشی دیگه. ما می‌خواستیم ببینیم شما چقدر ایمانته، چقدر فکر داری برای آینده خودت می‌کنی. ولی بدونید این زینت‌ها میره، از بین میره اینا. اون خانومی که شما دنبالش هستی، تو چه کردی؟ چه کردی؟ یه پیرزنی میشه. تموم میشه. اون پولی که فکر کردید دنبالش هستید، اون پول ممکنه خرج دوا درمون بشه. چه میدونه انسان؟ اینجور نفکر نکنید که همه اونایی که اون بالاها نشستن سعادتمند هستن. خدا میدونه اونا چه حالتی دارن. پس ما یه زینتی به این دنیا دادیم برای گذروندنه و برای امتحان کردنه، ولی بعدش تموم میشه زینت ها. اینم دو قطب. پس ما بین بهشت و جهنم هستیم، بین نار و نور هستیم. باید تشخیص بدیم که میخوایم کجا بریم، میخوایم نارمون غلبه بکنه یا نورمون. یک. دو، ما اومدیم در دنیا که امتحان بشیم، نهفته های ما ظاهر بشه. سه، ما اومدیم که راه بهتر پیدا بکنیم، حرکت تکاملی داشته باشیم در زندگی، احسن و عملا برسیم. چهار، وسیله کل این جریان این تضادی که هست بین امروز و فردا، بین کسی که عاقبت نگره و تدبیر داره و بین کسی که همه زندگیشو خلاصه کرده در همین چند روزه دنیا. من آیه رو بخونم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. اینایی که میبینی تو زمین هست، اینایی زینتیه، اساس زمینه، اینا زینتشه، چراغونیه. لنبلوهم، تا مردم رو امتحان بکنیم. ایهم احسن و عملا، کی کارش بهتره؟ نمیگه بیشتره، میگه بهتره. دعای افتتاح همه شما امشب خوندید یا میخونید، اما بعض دعای افتتاح که میخونن جوری میخونن که چه عرض کنم ارتباط مستقیم با آقا پیدا میکنن، نه یه جور دیگه است. بهتر و انا لجاعلون ما علیها صعیدن جرزا، یک زمین خشک خالی میشه، همین زمین ها، همین خونه ها میره، همین نعمت ها میره، همین زینت ها میره، میشه یه زمین. چی میمونه؟ عمل من میمونه، کار من میمونه. بعدش قصه اصحاب کهف رو، قصه اصحاب کهف من نمیخوام زیاد طول بدم ولی همین تیکه رو بگم و ردشم. قصه اصحاب کهف، اول حرفی که خدا میزنه میگم حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، این یه قصه در تاریخ تنها نبود، این تکرار میشه. یعنی آقایون اگر این قصه را شنیدید بدون شما هم یا باید اصحاب کهف و رقیم بشید این طرفه، یا والعیاذ بالله با اون قدرت های دقیانوس و اینها قاطی کنید. وقت به این دلیل بود که حضرت امام حسین سر بریده حضرت روی نیزه هی این آیه رو بخون. یعنی بدونید روز اول کهف بود، روز اول خوابیدن توی غار بود، ولی آخرش اینها سرامت شدن، اونا از بین رفتن. یزید ابن زیاد، عمر ابن سعد، لشکریان، شما هم همینجور میشید. امروز هم ما داریم میریم کوه امام حسین و کوه یزید. حالا یزید لعنتی فهمید چی دارم میشون میگن؟ شکر یک خیزران گرفت. هی شروع کرد جسارت کردن، هی حضرت میخوندن اینی که هی حسبتن نه اصحاب کرده برقه. یزید فکر نکن که تو این آخر حالته، آخر کار دیگه عاجز اومد یه مقدار شرابی که دوش میخورد.